أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة النجم قرآن الكريم کی بالاتفاق سوار لزائے دی چراغ آیت تلاوت سر سجدہ واجبی دی سوار لزائے نبی چراغ آیت تلاوت کی سجدہ کو لالتا واجبی یو پا دی سورہ نجم کے لئے عبداللہ بن مسعود سے بوئی رضی اللہ تعالی عنہ چی دا قرآنی سورتوں کی روم بنے سورتو چی دے کے دے سجدے حکم شے ہو پیغمبر علیہ السلام کو بعموماً پا مجمع کی تلاوت کو ایتا بے قرآن اورو مسلمانان با امو کافران با امو حضور علیہ السلام کو دعوت ورکو چی کل دا سورت تلاوت کو نو آیت دا سجدہ تلاوت تا چی ورسی دا حضور علیہ السلام زر سجدی للر چی سجدی للر نو دا چون کیون بنے ناشنا کارو چی حضور علیہ السلام وکر نو مسلمانان ان طول سجدہ وکرا کافران چی که موجود اقیم سجدہ وکرا نو لیکی دا اہم واقعہ دا پا دا حاضر و کافرانو کی صرف یو کسو امیہ ابن خلف دا غنام دا امیہ روی سردار ابن خلف اگر دا سوکر چی لان دینے لگا خور رواغستا سجدے و نکلا تندی سرے والے گولا متکبر سرے تندی سرے والے گولا یک فینی حاضر مالا دا کافی دا مالا دا کافی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نور تبا اللہ ایمان رکے دا کفر حالت کی قتلی دی نور تبا اللہ ایمان رکے او دیر کفر حالت کی بدر کی قتل شا دا اولی دا احاو مسئلہ دا یو بل سرے دے مطلب ابن ابی وداغا مطلب ابن ابی وداغا اغوی زم دا غزا موجود ہوں خلا مسلمان نوم نو ما سجدہ خو نکرا خو البتہ دا سے مسخرہ میں منو اکر لکر امیہ ابن خلق پشان اخو مسخرہ اکرا نو ما تا اللہ رس تو ایمان امرا کر او زو اسوی دا سجدہ تلاوت دیر احتمام کون قرآن چا تلاوت کون مسجدہ تلاوت والا آیت بانے ورس ہم داغی دیر احتمام کون اس دا واقعہ کرا پیخشے ہوا دا درجب میں آشوا پنزم کال دا ہجرتو پنزم کال دا نبوتو رجب میاش پنزم کال دا نبوت چه صحابہ و حجرت کرو حبشی تا تکا مکا مظلمہ کی دیر تنشیو انو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئے چه دیر تکلیف نظام خلاص اللہ دا پارا حبشی تا حجرتو کئی التا یو دیر عادل بادشاہ دے اگر چه دیر کرسٹین خو دیر عادل بادشاہ دے التا کم از کم دیر ٹار چرتا ہوں وخلاص سے دا واقعہ چه پی قرالا نو حبشی تا دا خبر لارو چه مکی والا ٹول مسلمانان شیو دی اگر سدھو کن خلقو نال تا خبر دا سلا پریوایت روایت جا رسید نو ترغی چی رسید نو خبر بدل شو بدل پا دیا والا چیو مکی والا طول مسلمانان شیوی نا حبشی تکم مسلمانان چی تقدیلی وغی واپس را گئی چیوز مسلمانان شیوی بیاو تکلیف ختم شو خوچی واپس را لو نو خبر بدل شان کار نا نا بس دا خو روایت چی کلا دا سیو شو گئی اوازل آل شید لیکن چی خبر دیو دا نا بل دا تا منتقل کی نا کی دیر چینج را گئی کنی را گئی شریف پا یو اندازی خبر کی زکر چی یو کی نیو دو خبر ورسر آغا سیوا کی دا چی بل ترسی نیو دو ورسر آغا سیوا کی چی لسم زیادہ سورت دا غیر بالکل حلیہ ختم شیوی موضوع و مضمون دا سورت ابتدا کے دا خبر دا چی دے پیغمبر علیہ السلام تا تاسو لیونے وائی دا لیونے ندے دیکھو چی کما خبر کئی دا وحی پا اساس بانے کئی او نمبر دویم دیر حقائق حقیقتونا چی دے بیانائی دا دا پکپلا کتلی دی خاص تنی خبر خود کتلی دی درہم خبرہ چه تاسو خلق خو پا گس او پا اٹکل روانی گس که وی او بل اٹکل ورد وی خیالی روانی یو اٹکل تاسو داده چه طولی فرشتی دا خدای لونه گنائی طولی فرشتی دا خدای لونه گنائی اوز دا دی خبر حقیقت سر ایس تعلق نیشتا خو تاسو خلی او امیجینیشن کرد سلورم خبره چه کم خبره دا علم او دا پوهی بی دا غی نا تاسو مخ اڑا وی اغی او رزوز تیار نی چه حقیقت در تخی او دا غی دو وجی دی یو دا چه دا خدای یرا در کی نیشتا دو ام دا چه دا آخرت یرا در کی نیشتا بلا خبره چه دا خدای نا حس یو شه پوشیده نده زکا اغا خالق ده نو ابتدا نا واقف ده اغا مالک ده نو چه میس کی سکیگی نو دی نا واقف ده اغا تا واپسی ری تم ده نو چه نتیجه با سری نا دا غی نا واقف ده دا دا غسی بولی که اغا خالق ده نو چه ابتدا مشوی ده نا واقف ده اغا مالک ده نو مالک ده پل پراپرٹی نو دار سنا خبری بھی نہیں خبر نو چه امیس کی کم پروسیس روان ده ده نا خبر ده او اغا تا واپسی ری تم ده نو نتیجه چه بکم مرتب کی گی نو دا غی نا خبر ده بیاد دین سا بنیادی اصول اللہ دے صورت کے بیانائی چه دا اصول نوی ندی دا خو سابقه کتابونو کې مو سابقه پیغمبرانو د بیان کو او چې چاري جک نو تاسو ته د عاد او سمود او د قوم لوط انجام نه دی یاد. بیا بل خبره چې د فیصلې وخت ډیر نږدې دی خو تاسو د خبرې ته سیریس کیږئ نه مسخره کوئ. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوا قسم دي ستوري بال اذا هوا اذا هوا شكل دي راكوشي راكوز مانا چه دي نزدی شو تي وینه زكا بلا دير ستوري داسي دي چه دي نزدو ستورو ناغا دير روخانه دي خود آغای فاصله دمرا زیادا دا چه مونگه کته نشو بلکه دمرا لوی عالم ده دا چه سانسدانان لیکی چه دمرا ستوري دي چه دنیا آباد شوه ده دنیا کلا نه آباد شوی دا هغه په دومره لوی ډیسټنس باندې چې تر اوسه لا لایټونز پکې ته نه رسیدلی ون نجم اذا هوا قسم می دې ستوري باندې اذا هوا چې کله دې رانږدو شي راکوشي کله دې راکوشي ما ضل صاحبکم نه دې خطا وته صاحبکم دا ملګری ستاسو پیغمبر علیه السلام ځکه دې به د پیغمبر علیه السلام متعلق دې خطا وته څه شی خطا وته الله تعالی وینا ما ضل صاحبكم ند خطا وته صاحبكم دا ملګری استاسو محمد رسول الله وما غوا عن غنا دي شوه دي عنا دي په جن عنا دي زدي ته وي اروګن چې حقایق ورته معلومه خو مني نه حقایق ورته معلومه خو مني نه نو دا ته ولي کوي چې ضلالت ضلالت دي ته وي چې سړی په حقیقت باندې پوي نه نو غلطي دي کوي حقیقت باندې پوښې ونی نو غلطي کوي او غوایت دی ته وایي چې سړی په حقیقت پوهي خو زه دغس دی حقیقت ورته معلوم شي خو منلو ته تیار نه وما ینطق عن الهوا وما ینطق ادا پیغمبر ما ینطق گویا کیږي نا عن الهوا د خواهشاتو په اساس باندې څه خبره کوي د ده خواهش نه پکې دخل نه وما ينطق ادى خبر نكاي عن الهوى د خائف بنياد باني ان هو دا خبر د پیغمبر الا وحي مگر وحدا يوحى چه وحي کول شدتا نزالته يوم السلولي چه پیغمبر علیہ الصلات والسلام با کل اجتهاد ان کو اجتهاد مانا د خپل عقل بنیاد باندې خبره کول نو بازه علماء وی چې نا پیغمبر علیہ السلام هیڅ خبره د خپل عقل بنیاد باندې نکولا نو لیک چې د بازه علماء او بدردار چې پیغمبر علیہ السلام هیڅ خبره د خپل عقل بنیاد باندې کولا خو یا به ورته ریویل کېدا یا به انسپایر کېدا یا به ریویل کېدا یا به انسپایر کېدا ریویل کېدل دې ته وایي چې فرشته براله ریویل کېدل دې چې او انسپایر دې ته وایي چې بغیر د فرشتینا الله به ورته ذهن کې واچولا خو د جمهور مذهب دار جمهور معنا میجارټي اف علما چې پیغمبر علیه السلام به اجتهاد کو په هغه امور کې چې وحي او پکې نه ورغلي سو کرنٹ ایشو پیدا شو اتر اوسه بلاده وحي حکم نور راغلی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باغ کی اجتہاد کو خلے کمان بدغ اجتہاد یا اپروش د وحی په ذریعہ یا بدراب شو یعنی وحی برالا چلا اجتہاد کیپ اٹ ایز اٹ از چې څنګه رکړل دا شانتی او ساته او کله به وحی رالا نو دیٹس ناٹ اوکے دیٹس ناٹ رائٹ یو شوڈ ڈو لائک دس صحیح د دې وجه دی روان د ګروپ علماء ویل چې پیغمبر علیہ السلام اجتہاد نه اجتہاد وکړو خو هغه اجتہاد به ان د اینڈ اجتہاد نه پاتې کېده ذکر اگر اجتہاد کبا ڈراپ شو وحی سرا نوم با وحی شو او کم پروبا شو نوم با وحی شو ذکر اگر بشکل دسا واقع کو دا وحی علمو شدید القوا تعلیم ورکڑی دا تد دی وحی شدید القوا دا مضبوط قوت مالک جبریل امین دے دا تولی که شدید القوا جبریل امین دے علمو تعلیم ورکڑی دی پیغمبر تا شدید القوا دا مضبوط قوت مالک جبریل امین دے نو سیف اللہ لپاره یو ځل بیا څنګه دی لیټ شو مونږ غواړو داسې خوراک نه غواړو چې سبق پکې لیټ کی صحیح شو سبق یې سپس تیار کی او خوراک سیکنډری ده تا وسته وان لجمه قسم دې پستورې باندې با هوا چې کله دې راکت شي چې کله دې راکت شي نو چې کله راکت شي نو تا لایټ درکې چې کله دې راکت شي نو تا لایک درکی نو اصل کی اللہ تعالی دا قسم بطور گواہ پیش کی چی جبریل کتا عمرہ کل عمرہ کا تشویر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا نو سلایک جان سبا اور دے فکر دا اور پرولی کی جدا قسم ہو لوک چ سوری تا گورا تو فزیکل دنیا کی سوری تا گورا تو فزیکل دنیا کی چکر دے را کتشی نو انسانہ تصور کی لائٹ ور کی نو پ میٹا فزیکل دنیا کی یا د میټافیزیکل دنیا استوګن چې جبرئیل دی چې کله دې عمره کته شوی دی او کته راغلی ځان سره لایف راوړی دی. ما ضل صاحبكم لد خطاوت صاحبكم ملګری ستاسو وما غوا حیاتا دې کله چې حج مراشم ان شاء الله فرسٹ ویک د مارچ کې واپس راځم نو ته سبقونه قضا کوما صحیح شو ځکه ډېر مدلې کړی دی په دې میاشت کې پتہ نشته سپتمبر باندې وشو دا خو نه وایي چې په دې میاشت کې ګمراه شو او خطا وکړي خبر کرے جنرل پرنسپل میں در کرے چه دا قرآن و سنت پر انا کی یو خبر واضح دا چه سڑے ناجائز ولے کئی ددرے ہو جو سڑے ناجائز ولے کئی یعنی سڑے کافر کی گی ولے یا سره گمراه کی دیولی ددری وجو یو جہالت دسو وجه کئی چه خبر وانی پوئی گی نا نمبر دویم زد عناد پوئی گی پا خبر خو زد اغسطه صحیح شو وی دا خبر دا بلکن نمان رکا ہی حیات کرد نو دیر زد اغسطه دا چا دا حیات نو پتر وقت دا خبر ٹک دا خو زد اغسطه نمان چه دا اغسطه چه جوڑی چه نو دیر دسو وجه زد او درین مفاد چه دنیا مفاد تا بائی بائی نوشی رہنے چه دا خبر خو ٹک تا خوکو اوم منه نو بس کاروبار بزنس بلا بلا نو بس دا قدری شئی نیل سلورم شئی نشتا دا کفر او دا گمراه دا پارا سلورم وجه نشتا بس دا قدری وجه دی یو سڑے گمراه دے یا کافر دے یا بیدین رسل وجه دا جہالت دا وجه یا دا عناد او زد دا وجه او یا نا دا مفاد دا وجه مادی مفاداتی دی نو مادی مفاداتو کی دو شئی ندی مادی مفاداتو کی دو شئی ندی یو منصب دے بل مال دے یو منصب دے او بل مال دی چینه دا خبر ورته معلومه چې ټیک ته کوي من منصب ته قدر ده تاسو منصب وایو صاحب منصب په تاسو کې ډېر مشهور شي له ان منصب اره وځي چې چوکای ما ضل صاحبكم لد خطاوت دا عمل کر تاسو ما غوا او نه گمرا شوي دي زدي و ما ينتقو ادا پیغمبر خبر نه کوي ان لوا د خواهش بنیاد باندې ته چې څه خبره کوي د خواهش بنیاد باندې نه کوي نو مسله مې درته بیان کړه چې پیغمبر به اجتهاد کو کنه به کو نو سټن علماء دے عرب ته ویو چې پیغمبر علیہ السلام به اجتهاد وکړ او خبره په وحی کوله خو میجارټي اف علماء دے سے چې پیغمبر علیہ السلام به اجتهاد کو خو لیټران به اجتهاد یا وحی سره اپروش یا به وحی سره ډراپ وحی براله نو یا به اجتهاد approve ko ki that is right aw ya be veno that's not the way you should do like this majority approve ha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuhana la khabar al peygamber magar wahida ki date wahy ko shi awallamahu shadid al quwa aw da wahy tariqi ma ta tafaliwi ki wahy peygamber taradi padriyo tariqo bande peygamber ta wahy radi padriyo tariqo bande da dal tawli ko نمبر 1 انسپایریشن فرشتہ پکې نی الله تعالی ډایرکټ په قلب او دماغ کې خبر واچي سور واچي قلب او دماغ کې الله تعالی دې ته انسپایریشن او نمبر 2 ریویلیشن ریویلیشن چې فرشتہ راشي سراشي فرشتہ راشي او نمبر 3 چې الله ورته ډایرکټ خبر وکړي الله تعالی ورته ډایرکټ خبر وکړي او دې ووري لکه موسی علیه السلام سره ادا کار دوه واره کړی دی او پیغمبر علیه السلام سره یو وار معراج کو باندې الله تعالی ورته ڈائریکٹ خبر ہو بس یو دمانزو یو آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون سور بقری آسلین دو آیاتونا دا واحد دو آیاتونا دی چلی جبریل ندی روی دا واحد دو آیاتونا دا دی وجہ ماس ختم رکی نہیں دا وائی پیغمبر علیہ السلام بہم ویل دا بھی خصوصی گفت اللہ تعالی ما ترا کرے او کن آخر پر دو آیاتونا آخری دو آیاتونا سور بقرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمومنون دا پیغمبر علیہ السلام لکہ سوک چا لوی سړی سره لاړ شي هغه ولا خصوصي گفت ورکړي یعنی مې شو تر علیږي خو را علیږي ورته چا په واسطه یو پی ایس باندې دې کې عقائد دي عقائد دي او دعا ده نو همیشه یعنی لوی سړی مثلا سیف الله دې چا لوی سړی سره گورنر سیف سره گریډ ایو سره تعلق دي هغه ولا مې ارته پاس یو پی ایس باندې څه گفت میټر اوري صحیح شو خو چرته په عمر کې یو ځل یا دوه ځله سیف الله هغه ته دعوت لا اول ته ورته خصوصي ګفت ورکړه نو خو بیا سیف الله خلکو ته وایي دا دې چې ګورنر صاحب مونږ غوښتي نو بیا دا قلم را الله حالانکه قلم ور زور کوي خو چونکې ورکړې لوی سړی دی نیخ بنېږه نو سړی محفوظ ساتي ته څنګه آ ټوکن وي کنه څه شی ټوکن وي نو دا دوه آیتونه خو دی هم عظیم او خدای ډایرکټ ورکړي سیف الله ته یاد دی بھائی سیف الله خو بلوم ولا دی ان هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى بلکه تاسو ته وظیفه درکوم ماسخوتن چې وده کېږئ نو درې واره درود شریف ووایئ بیا سوره فاتحه بیا د سوره بقره اولنی ایتونه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه تر اولئک هم المفلحون پورې بیا آیت الکرسی او تقریبا ټولو مسلمانانو ته یاد الله لا اله الا هو الحی القیوم ویاته بیا دا دوه آیتونه د بقرې امن الرسول او بیا چار قل څه شی چار قل ورته یاد دي قل یا الکافرون قل الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او پسې درې واره درود شریف بس الله سبحانه وتعالی بلکه الله سبحانه وتعالی خپلو بچو باندې صحیح شو او که مسله چې غواړي چې ښځه باندې هم محفوظ وي یعنې ډېر ټف ټایم نه درکوي نو هغې باندې هم باید یو پشهاني صحیح شو چې ته هم محفوظ شي ما کلي کښې مې دغسې یو وظیفه مې وښودله همدغه وظیفه نو ما دا دغسې کوئ دا د پروټکشن دپاره ډېره ښه وظیفه ده صحیح شوه نو همدغسې مې وویل ما که ښځه ټف ټایم نه درکوي نو هغې ته وایه چې هني صحیح شوه نه یو مرګرو هغه په درد کښې راته وایي نه وې څه بل شیان وظیفه نشته چې وکړو ان هو الا وحی یوحا دا مگر وحی دا چې وحی کولی شي پیغمبر علیه السلام تا علمه تعلیم ورکړی د تا شدید القوا د مضبوطو قوتونو مالک نو د مضبوطو قوتونو مالک جبریل امین دی بدن یې هم مضبوط دی قوت یې هم مضبوط دی بدن یې دومره مضبوط دی چې حدیث د بخاری کښې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په عمر کښې دوه وارې کتلی دی څو وارې په خپل اکچوئل شیپ باندې عمر کښې دوه وارې کتلی دی اچھا خو بدې راته کله د انسان په شکل باندې کله انګلیس بل انداز سره صحیح کله به راغی د دحیې کلبي شکل کښې دا دغه ته ولیکه دحیې کلبي رضی الله تعالی عنه صحابي دی دا هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه السلام کله حکمرانانو ته د اسلام دعوت ورکو خطونه لېږل صحیح کو خطونه لېږل پرشین امپایر ته رومن امپایر ته حبشه ته بحرین ته مختلفو عمراو ته ایجپت ته چې اسلام قبول کوي نو رومن امپایر خو غټ امپایر صحیح رومیان ښایسته هم دي که نه دي ښایسته دا نیم عربو علاقه نیمه دنیا وه سره ښایسته هم دي او هغوی ته په دې خپل وایټ رنګ باندې ډېر ناز دی صحیح شو ځکه خو ځان ته سپیریر وایي وایي که نه وایي وایي سپیریر خلک ولې ځکه شکل صورت مو ښایسته دي صحیح شو او بلو آیز دي او ګولډن هیر دي اینڈ سو اینڈ سو د حیا کلبي رضی الله تعالی دومره ښایسته و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته د امت یوسف وایي یوسف علیه السلام ښایسته وکړه نو د حیا کلبي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت یوسف وایي نو دا خط یې دله ورکړه دا خط یې چې دا د روم بادشاه ته به خط ته رسي اوس د روم بادشاه هغه ته دې پته ولګېد چې ما په نامه یو خط را روان دی افیشل لیټر د محمد رسول الله طرف نه صلی الله علیه وسلم نو د هیبت زده کولو دپاره هغه آرډر وکړ چې نهه میله کښې کارپیټ خور کوي څوره کښې نهه میله کښې څه وکړي سره غالی واچوئ نمبر ون او دواړو طرفونو ته بندوق بردار سولجر ودروئ عسکر ودروئ صحیح چې دې سړي باندې هیبت را شي دا جرت ونه کړي چې ما دا دا خالصه دا کوم قوت سره سوپر پاور دی دې سره څه ځان موږ را موږ خو تباهي ده صحیح خو ته دا پته نه وه چې د ایمان قوت څومره مضبوط شي د حی کلبي رضی الله تعالی عنه هغه چې کله دغه ځای ته راورسېدو نه چا ته ګوري نه په غالی باندې فکر شته بس خپل اس هغې باندې روان دی صحیح اکې یوازې خپل اس باندې او چې کله دربار ته نږدې شه نو هلته بیا بل قسم کارپیټ خو د حی بس زده کولو دپاره صحیح د حی کلبي رضی الله تعالی عنه هغه چې د اس نه کوس شو نو اس خو یو ځای وتړه او یو سټیک ورسره لکړه نو د لکړې په سر کښې نیزه وه تا ته ورته وایي نیزه د اوسپنې د اهم نو خو دواړو طرفو ته تېری لکه دا نه آرمي والا سره سنګین موږ ورته وو ټوپک دې سر کښې لګېدلی یا دواړو طرف ته تېروي برچا هغه برچا موږ هم برچا وایو ورته صحیح شو خو د آرمي ژبه کښې ورته سنګین وایي صحیح نه هغه د حی کلبي رضی الله تعالی عنه به داسې هغه لکړه لګوله په ځمکه خو زور سره نو هر یو لګولو سره به یو سوری کېده په دغه کښې په غالی کښې به یو یو سوری کېده داسې به کش صحیح ټولو هغه آرمي والا مې دا څنګه بند دی صحیح شو داسې حالانکې د صحابه طریقه دا وه چې ډېر عجزه سره به روان وو خو هلته خو چونکې هغه دباول غوښتل نو د حی کلبي رضی الله تعالی داسې روان شو بیا کومه مین ګیټ چې وو نو هغه مین ګیټ ټول کولا نو په دې مین ګیټ کښې دن یو وړه غوندې دروازه یې جوړه کړي که نه خلک په کښې داسې سر ټیټ کړي صحیح نو هغه د هغې یو حکمت دا وو چې بادشاه به مخامخ ناست وو نو هر یو سړي به سره د دې کو دا تعظیم یو طریقه و د هیکل بي رضی الله تعالی جو ورور سره صحیح ته پیغمبر تعلیم وکړو چې دا سره کیږي یو د چاته یو د الله تعالی نو د هیکل بي رضی الله تعالی لومبه په وزن نه کوي نو په داسه ورنه وته چې دا سر مې د بادشاہ کې کوي صحیح شو او دا حرکتو چې بادشاہ یې بدل د شه پته نشته کوم قوت ته د دې خو یو انډیویډوال لغله د انډیویډوال د کیفیت ته صحیح چې د لیډر به کم کیفیت یو چې آرمی ورته چې دا نه به کم کیفیت خبر دین کرا نه اي ها نو جبريل امين دې دوه واره وکړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو واره ډیماند وکړو وې زه تا قتل غواړم ناغه وی نحن مامورون وما نتنظر الا بامر ربك مونږ خو دا تنزل یعنی مین چې د سپیچوال شیپ نه فزیکل شیپ ته راتل دا نه شو کولای مګر چا په اجازه د الله په اجازه دې چې یعنی مین ان اي dont have that type of power to transform and دا زماره قدرت خبر نه ده پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله نه وغوښتل نو الله تعالی پرمیشن ورکړ حضور علیه السلام فرمایي فاذا قصد ما بین المشرق والمغرب جبرئیل امین چې په خپل شکل باندې اپیر شو دا د مشرق نه مغرب پورې ټول سپیس یې ډک کړ وله 600 جناح نو شپږ سو وزرې وي سوره شپږ سو وزرې وي نو چې اوس فزیکل باډي چې کله ترانسفارم شي او په دې انداز باندې دا فزیکل شیپ ولا وخوځي چې دا سپیرټ که فزیکل شیپ ته راشي نو د فزیکل قوت بدوري فزیکل قوت به دا خو تاسو ټول ساينس دا نه نیو په دې باندې پوهیږي اوس په دې ساينس کې دا پاور چې معلومه یا وولټیج معلومه یې هغه فزیکل شی نه ساينس تر څنګ سن سپیریچوال وي خو مقصد دا دی چې نه یا په ګاډو کې ګاډو دا چې وایي چې 6 هارس پاور دی هو تاسو پاور نه سوي وی 6 وی 6 یا وی 4 مونږ هارس پاور ته وایو کنه وی 6 یا وی 4 صحیح اوس هغه و چرته سړی فزیکل نه ویني نه هغه انجن کې دا قوت چې کده باو دکو دی بدا چې دنګ وایي کو وی 1 نو بیا خدا کینم ځه او علم او شدید القوا تعلیم ورکړې د تا شدید القوا د مضبوط قوتونو مالک او دویم ورچ پیغمبر اسلام کله معراج ته او د وو اسمانو نبر لاله نو الته یو ځای د رسو بیان نازي سدره المنتهى او داغه ذکر دلته چې دا دویم ځله دلته کتلو دویم ځله یو ور قرغله ولا قدر اه بالافق المبين وما هو على الغيب بالظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم سوره تکویر درسمه پارکی آیت نمبر 23 ګوره بلکې آیت نمبر 19 والا 19 انه لقول رسول الكريم دا قران کریم لقول رسول الكريم یو خبر دا چې ډیر معزز قاصد راوړی دا تاسو قاصد وای کا استاد وای دوړ وای رسول په معنا دا قاصد او دا استاد چې دا ډیر معزز قاصد راوړی دا زی قوا قاصد د قوت مالک دی عند ذل عرش مکین دا الله پنس د لوی مرتبه مالک دی مطاع ټول فرشتي اوبیدینس کوي ټول فرشتي اطاعت کوي مطاع ثم امین الاده ترس ورتی دی و ما صاحب کوم به مجنون الادا تاسو دا ملګری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیم لیونه نه دی صحیح نغی وی ټیک دا دیم لیونه نه دی جبرئیل امین هم د دې مرتبه مالک دی چې الله کوم بیان کړه پر دې نه خدا نه معلومې چې جبرئیل د سره کنیکشن شته چې جبرئیل د سره الله تعالی کنیکشن خو پرې د ملاقات شوه دی ولقد رآه بالأفق المبين عطا كسرا دے پیغمبر قطرے جبریل امین بالأفق المبين فہرائزن بانے او وہ ہرائزن بانے او ویری کلیر لی فہرائزن قطرے او سنگے قطرے ویری کلیر لی صحیح دا یو خبر وما هو على الغیب بذنین اس اہل مکہ تو اللہ تعالیٰ وی چرے دے محمد مطالق صلی اللہ علیہ وسلم کستاس ایکسپیرینس ہم دارے چرے چرے دروغ نو وای دا پتا څور تاسو ته کول مين ویلې الله تعالی وای چې دی وای چې ما کتلې دې په اورای ځن باندې نو ته باندې خو دروغ احتمال هم نشته نو بیا تاسو هغه میسج چې دی جبرئیل نه اصلي تاسو منای ولې نه خبر دین کړه نو واپس لاړ شم علمه شدید القوا تعلیم ورکړې دتا شدید القوا د مضبوط قوتونو مالک ذو مرت چې د مضبوط قد قامت مالک دی مر معنا مضبوط قد قامت یعنی باډی چې کله ترانسفارم شي هغه باډي شیپ ته نو دومره مضبوطه باډي ده صحیح نو چې دومره مضبوطه باډي نو قوت به سمري نو زو مرر د زو مرر معنا چې د مضبوط باډای مالک ته کله ترانسفارم شي فزیکل شیپ ته کله ترانسفارم شي فزیکل شیپ ته او زو مرر دا ترجمه یو حدیث کې راغلی ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې لا تحل الصدقه لغنی ولا لذي مرة قبيا لا تحل الصدقه واجب صدقه دا جائز نه چې مالدار ته ورکی چاته ورکی مالدار ته ورکی ولا لذي مرة قبيا او نو چې باډلی یو سړی بالکل فټ دی او قوتونه یې ټیک ټاک دي بعد او کاپته یو سړی د باډا ته تا ډیر غټ کاری خو مریض دی دا قوت مو تیش دا خودره دیم بشی صحیح دیو جن پیغمبر السلام دو لفظ ہوئے چه باڈی مضبوط را او قوت ام ناغت ام واجب صدقن شور کولے زکاة پر کول اغلا ناجائز دی زکاة پر کول اغلا ناجائز دی بات جائز بھئی with one condition او آغا condition دارے چه یا ورطا جاب ملاوی گینا یا آغا پا جاب بانے قادر ندے یا ورطا جاب ملاوی گینا یا پا جاب کولو بانے قادر ندے کنی بیا ورطا صدقن ناجائز دا زکاة چه اس مثلا دغا سڑے چه جاب کولش او جاب ورت میت ملاوی دیو انی کای او زکات اخلی نو صرف دانه چې د زکات واغسته بلکې دغه زکات دی یو غریب اپا حج معذور حق دغه حق په مسلم سوسایټی کې چا حق دی یو معذور دی یو معذور یا دی یو کمزوری چا دا کار نشي کوله یا هغه جاب لسته او جاب ورته ملاوی یم نه سسکل ورته هم نشته خبر دین کرا دا نو بس دا بزان فریاد ساتي ها البته اوس دغه سړی د قوت په اعتبار باندې قوی دی جاب کولم شي او جاب کای هم جاب کای هم خصوص سکل ورسره نشته یا سر ټیلنټ ورسره نشته بس غریب مزدوری کوي څه کوي مزدوری کوي خو بچی دي شپږته او هغه یعنی نشي افورد کولی بیا ورس زکات ورکول جایز دی دا ځان سره ولیکئ دا ټولې مسلې دي هر چې نفلي صدقه ده دا خو ده واجبه صدقه واجبه صدقه څه لکه زکات یا صدقة الفطر دې ته وایي څه واجبه صدقه یو نفلي صدقه ده لکه ډونیشن چې موږ وایو نو ډونیشن هر چاته ورکول شي ډونیشن هر چاته ورکول شي مالدار تا غریب تا ایون جال بوش تا گریڈ ایویس تا بشاو جی فور بایندی اخر پی جانس سے کم پا داوا چلا خیر کے کم زنو شم پوری فلن بشا پیشے بایندی تا بایندی رکم آلفا اوز نفید ہے چیز آغا سارے چی نیشتا نو اس بدا سے چل کے فامیل اس شیم نیشتا نو بیا آغا پیسی چی دی اگا وہ پنیت دا زکاة دا آغا دا طرف نا ادا کے چا غریب تا بیور کے دا سپت دا صدقے پنیت نا پنیت دا زکاة نو چی پنیت دا زکاة نا آغا چالا بیور کے چا بان زکاة کی دی صحیح خو بیا دغه خبره ده چې کلیټر هغه پیدا شو او هغه ایڈمټ نکلا تا ورته وایي چې ما تا په نیت باندې چونګې ته پیدا کې دي نه ما ټو دی بیسټ اف مای پاور اینڈ انفارمیشن صحیح ما ټرای کوله هته پیدا نشي بیا خو ما دا څه کړی دي چې هغه مې سو غریبانه باندې کاغه وایي چې اوکے ویل اینڈ ګډ دین دټس اوکے خو کاغه وایي چې نه نو بس هغه تور کاغه ستاسو ده که خبر دین کړل علمه شدید القوا تعلیم ورکڑے دتا شدید القوا دا مضبوط قوت نو مالک ذو مرتن چی دا مضبوط قدامت مالک دے فستوا فستوا فستوا مانا دے برابر خکارش رسول پاک تا سوش برابر خکارش رسول پاک تا وہو بالعفق العالا پدا سے حالت کے چی دے او بالعفق العالا پہائی حرائے زنبانے کم دے زنبانے خکارش په هاي هرایزن باندې یعنی دا نه چې پس مکه ځان ښکارا کړ مکه نشي کمرټ کولې کوم ځای ځان ښکارا کړ په هاي هرایزن باندې ثم دنا ابیا نګورو فرست اپیرنس یو شو نو په هاي هرایزن باندې بیا رو رو داسې راکته کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې ثم دنا بیا را نزدې کې د فتد الله نو د پیغمبر علیه صلوات و سلام مخ ترا ځوړن شو تد الله معنا تاسو را ځوړن دي دلوي هنګینګ هنګ زته زړې دل نو بیا را او زړې دل پیغمبر علیه الصلاه والسلام مخه تا یعنی اپینه ته کوم ځای شو اسمان هرای ځن وای اسمان کې نه کوم ځای په هرای ځن باندې بیا وای اسمان کې په هرای ځن باندې او د هرای ځن نه بیا دا ته را ځړې دو نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم مخه تا سره کار شي ثم دنا فتد الله فكان قاب قوسين او ادنا نو دیو د پیغمبر علیہ الصلات والسلام نا پر ڈسٹنس د دو کمانو نو کمان پہ جن لیندو نا تیر جدا شے غش جدا شے دے کمان اہم لیندے تو وئی صحیح تیر و کمان دو شے دے نو تیر وئی ستا غشی دا او کمان وئی کیا غش پسولی فکان قاب قوسین او ادنا بلکہ سپیشلی لیندے تم دوئی دا اگا اگا اگا کما پڑے نہیں لگے دلے ورتا اگا تناو اگا تناو چلے گے دلے اگی توئی کمان نا اگا بس سورای زمان با خیال گز جائے و نیم گز بینو سور زیاد خونی تا سر تیر کمان کہتا لے کنا ہاں خود مقصد ہے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا دورا فاصلہ بانی ہو دین ورانیز دیو فکان قاب قوسین و دے پاندازا دو کمانو او ادنا یاد آگین عمران از دیو فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى غبده ما اوحا فاوحا الى غبده نوحي اکرد الى غبده بندد اللہ تعالی تا ما اوحا آغچ اللہ تعالی وحی کرد و جبریل تا چه خدای جبریل تا کم شیور کرد او کنوی کچا تا رسول پاک تا صل اللہ علیہ وسلم دغل تولی کئی چه پا دغل موقبان جبریل امین رسول پاک تا کنوی کسور والدحا والضحى والليل اذا سجى يعني اذا appearance شو فهاي هرايزن باندې رضوان شد رسول پاک صلى الله عليه وسلم مخطا نو فوراً ورتدا تلاوت کو والضحى قسم می دی دنور پرانا باندې والليل اذا يخشى قسم می دی پشپ باندې چکل دا ارس کور کی ما ودعك ربك وما قلا تا ته پیغمبر اپ الله تعالی نه بای بای ویلی دی ان تا سره دشمنی شتا نه تا سره څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سوره وحی بند شو سوره وحی بند شو نو گویا ام جمیل د پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیندار ده موږ تیندار وای د کاکا خزه تاسو وای ورته د کاکا خزه تاسو وای کاکا شه ده پختو مو ټیک نه ده تیندار وای ورته تر لغه د ترو لور ده سړیا یار سه فلا خان پتہ و لگے چې امریکای درانه 50% پښتون پاتې شو کاکیم وای ورته صحیح شو فاصل کی تندار والا سپیشلی لفظ دا تصور تندار نو دا ام جمیل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تندار و دا ابو لحب خزوا او لگا سنگا چی با ابو لحب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا تف ٹائم ورکو دے خزب دا غنم جا تف ٹائم ورکو بلکہ دا بالکل دیوال پا دیوال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرکورو نو کرا چی با دی پک پل کور کی گن جمع کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر بیرا ورکو ام جمیل صحیح شو قرآن کریم میں ذکر کے حمالة الحطب سشے حمالة الحطب چې دی به اغزی راړل اغزی او پیغمبر علیه السلام کړه وګورئ د بغض و نفرت د اظهار لپاره چې زما ته دومره بدې شي چې تا کې مصدر غورځم تاسو هم اغزی وایي کنه نه لاړه بیړه کړکه شوه حمالة فی جیدی حبلا من مسد ګېډې په سر باندې راړل خپل ورته پانسی ورپرېوته ځکه الله تعالی پیغمبر ته مخکې خبره ورکړې کړې وه چې دا به پانسی کوم دا به څه کوم پانسی کوم لاړه مرسته لاړه صحیح نه دا ابل چې نتا تا نظم او روش ما ویلو هغه کې یو د ملعون شو چې ایمان ملعون شو اسلام ران ورو کافر ابو لهب صحیح شو بچ نکړو د عذاب مالو او ما کسب سر دې د حمالة الحطب لو فنا قربان شم مولا تعز من تشاء وتذل من تشاء ته ګمره ماته نو ار نشر شعب په لړنه ده هغه لري زر شه ده که څنګه ته بلخان باندې شه نه ریزرو بحق سرکار محفوظ فاوحا الى عبده ما اوحا نغا ام جمیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تووی وی لغل مال مالی لا ارا شیطان کا یاتی کا لغل ربک ودعک وقلاکا وی استاغ شیطان جو لستال نرازی تیرا منحوس خزوا جبریل امین تیسے شیطان وی اغا شیطان جو لستال سا خبر مبر ملاڈی لیکن خدای چرتا بائی بائی مکرد صحیح اوس د خدای ډیر خوښ نه یې ځکه چې ما ته رسول نه چې نوی پیغام راغلی دی نو پیغمبر اسلام باندې بدی خبر سره ډېر ټینشن پیدا کېده صحیح نو جبریل امین چې دغه راز وران شو ورته نو ورته یې والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک نو قدر ته خدای بای بای کړی دی وما قلا او نه تا سره نفرت شته وللآخرة خیر لک من الاولی دا اوسنۍ کیفیت د دنیا کیفیت د نتا لپاره ډېر بهتر دی دا اوس چې کوم کیفیت ته چې وحی سره زمانه لپاره ډسکنیکټ شو سره لپاره ڈسکنیکٹ شو اوس بیا شروع شو اوس شو بیا شروع شو تر تر پر ډیر به تر دې سو وجوه نمبر اول یو خدا چې څنګه به وحی رااله نو یو خو به هغه وحی پرې سی وکړه چې پیغمبر اسلام باندې ډیر تکلیف ما تاسو ذکر کړو چې پیغمبر اسلام تو سلام بدن به ټول شیک کېد سبا کېد ټول بدن دا اعصابی نظام چې ودی کې تناو پیدا شو حضرت عائشہ فرمایي چې بشاعت اوتره نو حضور اسلام تو سلام بدن شیک کېد وخت مبارک به دا چې بدن باندې نیک شو وان جبینه ولا يتفسد عرقا دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مخ مبارک نه داخله را سي پمپ کېده په سخت يخنۍ بلکې اسماء بنت يزيد رضی الله تعالی د معاذ بن جبل ريره ده د معاذ بن جبل ريره ده هغه یو موقع باندې سوره انعام کړه نازل ده کوم سوره سوره انعام کې نازل ده ترو اټوانس نازل شوی سوره انعام به سوره ته هټول اټوانس نازل شوی ده ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د وشه مهار نه ولو تاسو مهار وای ورته د کمل موهار نه نیولو پیغمبر اسلام په خو باندې چې یو دم په کیفیت د وحی ظاهر شي جبرئیل امین ورته اپروچ صحیح نو حضور اسلام صلی الله علیه وسلم صدر کې ځان بن صحیح چې ریسیو کی وحی اوس جبريل امين چې کله هغه ته هغه په هارد ډسک باندې را شی ورخې جو سورې نام په هارد ډسک باندې ورخې جو حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها وی چې د دې وحی د بوج د وجه چې په امر السلام به وحی سی وکوله د بوج د وجه هغه اوخه چې ودا هغه دې اډوک به چو اواز سره او هغه به د ډېر بوج د وجه داسې ځمکې ته ورکته شوه بیا به راوچته شوه بیا به ورکته شوه بیا به راوچته شوه خبره ځان کې راغله نو یو خو دا چې په ریسیو کولو کې په پیغمبر اسلام ته تکلیف یې وه دویم د هغې بس تقاضا وه چې هله اوس دا کنوی کړه دا خبره اوس څه کړه ریسیو خو دې کړه خو دا څه کړه کنوی کړه او د دې کنوی کولو آخري شخص بس ما خو تاسو ته معلوم دي چې یاره مکې بدماشان هغې ته خو به څنګه نوی پیغام کنوی شی به د شیطانت حد وکړو صحیح د شیطانت حد به وکړو پیغمبر اسلام وسلام ته به تکلیفونه ورکول شروع کړو ما الله تعالی رسول پاک ته ولل اخرت خیر لک من الاولى ته لږ غوندې ریلکس شوې دا ډسکنکشن چې راغله ټول پورې لږ غوندې ریلکس شوې نو دا اوسنۍ کیفیت لکه مونږ بیا ورته فریش شو که سړی ستړی شي نو لږ لاړ شي لږ آرام وکړي نو آرام نه پس بیا کار ته فریش شي دا بریک ولې سړی اخلي دا بریک سره پاره اخلي چې فریش شي صحیح نو الله تعالی ولا بریک ورکړه چې لږ غوندې ته فریش شي دا اوس مونږ حج سره ځو اوس دا بریک اخلو ګڼل ځنه صحیح شوی ټول کار خوڅه کوو مونځونه کوو درسونه کوو راشه دونه بریک والا راشه د الله کور ته لږ بری لږ شي نو چې راشه نو بیا به تازه دمې فاوحا الى عبده ما اوحا وحي وکړه جبريل امين بنده د الله تا ما اوحا چې وحي کړی وه الله تعالی جبريل ته ما کذب الفؤاد ما راى دروغ ما کذب الفؤاد خطا نه ده کړې زړه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په پیژندو د جبريل کې ریکگنیشن د جبرئیل امین کې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زړه خطا وته نه ده سړی صحیح ریکگنایز کړی چې جبرئیل دی صحیح ما کذب الفؤاد غلطی نه دکړې قلب او دماغ پیغمبر ما را پاغه شخصیت کې چې دکتل او افتمارونه او صلی الله تعالی دا ویریفای کړ چې د پیغمبر جبرئیل سره ملاقات شوه د پیغمبر جبرئیل سره ملاقات شوی چې جبريل سره ملاقات شوی دی هغه داغه نه میسج به شو کوي تاسو ور سره پاغی کې ارګومنټ کوي افاتو مارونو آیا تاسو د سرویس نن کوي علامه پا شی باندې یرا چې دی پیغمبر کته دی او صلی الله تعالی و یو ځلنا ولقد رآه اتا کی سره د کتل او جبريل امين ازلتن اخرى پدویم کرت باندې دا خړم به کرت دا خړم به کرت دا دین کرت ولقد رعا نزله اخرى قدين كرت عليكم زي عند سدره المنتهى سدره المنتهى خواك نو سدره وي بيريتا سدره وي بيري ونيتا سنگ تا تو بيرا وای ورت اغزي پكي او دا دا ميوا کي واري واري من كركني ورت سو كنت كنو وي سو كرت بيرا وي پدي سهارا کي وچ ازما کي صحيح نو چونكي دا اغي عرب پاني اغه مشابه وي د بیرې سره دی وجه الله تعالی ورته سدره وي عند سدرة المنتهى اغه بیرې سره المنتهى خو کوم بیرې چې اغه د اخرانه د اٹ موست باونډري سیمبل دی دغه سیمبل دی د اٹ موست باونډري چې د اغه نه اخوا فرشتہ نشي دی جبرئیل هم نشي دی اغه نه اخوا فرشتہ نشي دی دی وجه نه ورته سدرة المنتهى وي اٹ موست باونډري التقطي عند سدرة المنتهى او جبريل امين چې دا غدا ته ورسېد نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی اذن تكون لوحدك اوس بجی تاسو یوازې ځئ وړاندې به تاسو یوازې ځئ ما د پاره دا ریسټریکټډ ایریا ده ما د پاره دا ها ریسټریکټډ ایریا ده او تاسو سره سپیشل ویزا ده ته اوس یوازې دي نو جبريل امين رسول پاک صلی الله علیه وسلم سادی بابا ډیر ښه شاعرانه تصور پیش کړل دي چې بدو گفت سالار بیت الحرام بدو گفت سالا تستغنی حضرت نشته د دشته بدو گفت سالار بیت الحرام سالار بیت الحرام رسول پاک ته وی چې جبرئیل امین ته وی د بیت الحرام سالار کې اے حامل وحی پر تر خرام او د وحی راولون کیا مخکرا سره زکنا تو در دوستی مخلصم یافتی غنانم ز صحبت چرات آفتی تاوی دوستای که ز وفادار موندیم که بی وفا نو که زو وفادار ما ته ایډمټ کې وره ایډمټ کې هم نو بیا د عملګر کې وره لاره کې پرې دی یا فر سره مخ کې ځه فاینل ډیسټینیشن ته مور سره نا غور ته سوې و بغفتا کې نیرو ی بالم نمان بغفتا بماندم کې نیرو ی بالم نمان بغفتا فروتر مجالم نمان اور ته نظر بدل ته پاتې کیږي او که زه پاتې نه شم یو قدم وړاندې واخلم نو یو ویښته به مې ژوندی پاتې نه شي. بماندم که نیروی بالم نمال بگفتا فروتر مجالم نما. اس مجال میں نشتے بلاندے اگر یک سری موی پر تر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یہ وقت برم فرد پروسیشن اللہ تجلیاتو اگر میں ٹول بدن ایری ایری خبر دین کرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ویزن یو وار پا دی برا عالم کے خورا تزانو خیر داندے عالم کے خمی یوزر کتلے رضوان سے ویرہ تمخیتا خود دلتا رات دانو خواه خبر دین کلالا زکر دا خستا سپیشل دنیا دا ناغوی جی خبر بیا آگا دا چه مو کو پخپل قدرت نکو نا اللہ تعالی بیا پرمیشن ورکو نا اللہ تعالی لاغی ذکر کئی چه دلتے ہم قتلے دی دنیا کی بیالتا ہم قتلے دی دی دنیا کی ہم قتلے دی آگا دنیا کی دوالا اپیر انسے والے قتلے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى تَاكِدْ فَرَا دے پیغمبر قتل و جبریل امین پدویم کررت بالے عند صدرت المنتہا صدرت المنتہا خواکے عندہا جنت الماوا دغا صدرت المنتہا قصد جنت الماوا. ماوا مانا چی سڑے دے تکلیف نا اتختی او کم زائے پناہ واتا ماوا ویتا شیلٹر ماوا ستا شیلٹر تا اللہ تعالیٰ وی التا شیلٹرڈ جنت دے یعنی بہترین جنت تے چھے ٹول تکالیف نو محفوظ سے. Now you are safe and sound. Now you are safe and sound. اِذِ يَخْشَ الصِّدْرَةَ مَا يَخْشَ چِ کَلَكَ وَرْقُولُ دِيوَنِلَا مَا يَخْشَ عظیم شے چِ کَوَرْقُولُ اُسا عظیم شے چِ کَوَرْقُولُ اے داونا دا چاپیر نسوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ذکر کئی چھے صدرت المنتحا سشے دے دا یو لو یو ونا دا دا اٹموس باؤنڈری یو لو یو ونا دا اذن اوراقها كآذان الفيلة ددي پاني دمرا لوي دي لقد هتي غغونا پاني دمرا لوي لقد فيل غغونا وثمراتها كقلال حجر اتي کی کمی میوی چی دی اگر داسی دی بغداد کی او زائر ایتا وی حجر او آئی کی بدا مٹکے جوڑے دی تس مٹکے وارتا منگے ہاں كقلال حجر اگر دا حجر دا منگو مرا غٹی غٹی میوی پکی درون دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاپیرہ نا پی دا لائف او دا تجلیات یو باران پوان دے صحیح شوہ دم را دیر لائف پیرا دی چی اغونے بلکل کور کرے دا لائف سنگا لائف کور کرے دا لاغین تعبیر اللہ تعالیٰ کہ از یخش صدرتا ما یخشا کم شیچی دا اغونے کور کولا اگر خدای تا معلوم نجی سے شیئے دے ما زاغ البصرو وما توغا ما زاغ البصرو ند اوٹ شوے یا ڈائیوٹ شوے یا کجیدل تاسو وای کجیدل او ند کوشوی البصر او سترګه د پیغمبر و مات وغا ان بیاند کلی دی یعنی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سترګو په ادراک کې نه کوتا هی کړی دا نه کوتا هی کړی دا او ند اغینه بیاند پیغمبر صلی الله علیه و سلم سایت تلی شو نو معنا دا دا چې د حضور سایت کنفایند جبرئیل امین کتو د پاره کنفایند وسه د جبرئیل امین کتو د پاره لقد رآ من آیات رب الکبری تاکید فرا رآ لدلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من آیات ربی نشانی دا پروردگار پلے الکبری عظیم نشانی افرائیتم اللات والعزا. اس پیغمبر علیہ السلام چی معراج تلاڑو نو نشانی کو قتلی دی آیا خدای ہم قتلی دی نو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی حل رئیت ربک عز و جل تا اللہ کا تلے دے دا معراج پر شربانے پیغمبر علیہ السلام ورتے نور انا اراہو اگر دمرا تیز لائٹ دے سنگا کتیشم اگر دمرا تیز لائٹ دے چیزے سنگا یعنی مانا دادا چی ما لائٹ کا تلے دے ما سا کتلے دے ما لائٹ یعنی دا دوار خبر اشتہی دی چیزے سنگا فلا توم یا حمید تا چی تان ور کتلے دے انور دے کتلے دے نو دے دام ویلشی او کتلے میں دے صحیح شوہ خو فرد دے دام وی نن نور میں ندے قتل لائٹ میں قتل دے چکہ نور کا تلخو ممکن ندی اپو لائٹ دمرا شوا تیز دے چی اگر شوا دا وجہ دن نور پرس تا باڑی تا سانا ذر ندے سی کرسی ہاں افرائیتم اللات والعزا افرائیتم اللات آیاتا سو قتل دے اللہ تا لات دا رضی دیو ایڈل نمو والعزا اغزا دبلو ومنعات الثالثة الاخرى امنعات چدرم د بلا دا سنوی چدرم د بل بلکہ فیمینن زکر چھ پا عربی کے دا فیمینن علامت وی دا مونس دا پارا سی لفظی علامت وی نو لفظی علامت دا فیمینن دا اولی فیدال تی چھ لفظی علامت دا فیمینن یا دا مونس پا عربی لغت کے یا تیوی سشے د هر لفظ په اخر کې چې تیر راغلی ته راغلی نغې ته سوې پاره دي چې دا مؤنث دی لفظن دا فیمینن دی لفظن صحیح او یا د قبر الف مقصوره وي ورته الف مقصوره میم قاف دو ټکو والا قاف بیا سوا بیا وو بیا را او بیا ها الف مقصوره نو الف مقصوره لیکل داسې شي یو خو صرف الف ته صحیح شو الف مقصوره داسې یا ولیکل شي نو د پاسه په ولا دې ته الف مقصوره وي نو چې کله دغسې الف د لفظ په آخر کې راشي نو دام د فیمینن ساین دی خبره دین کرا له اوس دا الله تعالی یو ډیر زبردست رټلی جواب ورکوي آل مکه ولا چې تاسو ټولې فرشتې د خدای لونه ګڼئ څه ټولې فرشتې د خدای لونه ګڼئ ځان له یو لور نشئ برداشت کولی که برداشت کولی شئ نه بری ډلای زندۍ در ګور کوي ژوندی په ګور نه باسي ځان له یو نه برداشت کوي د فیمینن سره هم دومره نفرت کوي خو الله تعالی وایي آن د ادر سایډ یو آر آن انادر ایکسټریم خو بل طرف ته چې وګورې ته بیا په بل ایکسټریم ستا څومره ایډر چې دي خدایان خو دا ټول فیمینن دي ځکه د هغې لفظ د لات نو ته د فیمینن منات او عزا وګوره هغه یا لیکلې شوې ده د پاسه پیا لیفتې الله تعالی وایي چې یو طرف ته خپل لور نه برداشت کوي مؤنث نه به دومره نفرت کوي صحیح بل طرف ته خدایان د ټول مؤنث دي ښځې دي خبره دین کړه افرأيتم اللات آیا تاسو کتلې د لات والعزى عزاة ومناة امناة الثالثة چې هغه دریمه ده الاخرى بلا الکم الذکر الکم اوس الله تپوس کوي الکم الذکر آیا تاسو دپاره صرف نارینه وله العنسا او الله دپاره صرف زنانه تاسو د پاره صرف ناری نه یعنی زوی غواړي نور برداشت کوي نه الله د پاره صرف ناری نه ټول فرشتي مو د اغلونه غنه دي الله تعالی وات یو تھنک اباوت یو تھری ائیډلز دي در ماسکولن اور فیمینن خبر دین کرا دا الکو مذکر وله الانسا تلک اذا قسمت ضیزا دا خو یو تقسیم د ډیر د ظلم تقسیم ان هی الا اسماء سمیتموها اوس الله تعالی فرمایي دی خو ګورا چې دا فرشتو ته تاسو جنکای وایي دا جنکای ورته په سبونی یاد وای نو په عربی کې فرشتې ته وای ملائکه سوی ورته ملائکه په دې کې دا هیڅ له اصل کې تی دا تاسو کې تر تی دا او چې کله په پیریډو کې بیا هیڅ شي اصل کې ملائکه تن س ان الله هو ملائکته نو تی او سلام در سره د فیمینن تی علامه در سره د فیمینن د دغه تی د وجوې دا فرشتې ټول جنکای دي راټولې د خدای لونه دي نو الله تعالی وای کدا تی د فیمینا علامه بیا خو ستاسو د خدایانو ټول خدي دي لیکن نارینه یو نشته لیکن نارینه یو نشته او ورپسې الله تعالی وای چې دا صرف تاسو نمونه په دې اندازې کې چې اخر کې تیر راغلی دا ته تی معنا دا نه ده چې دا فیمینا دا صحیح سو ان د سیم وے یو شوډ تھینک اباوت ملائکه صحیح ځکه چې خدا نه ایڈمټ کول چې زمونږ د خدایانو د فیمینا دی ایڈمټ کول نه ایڈمټ کول دا خو صرف لفظ دی لفظ کے سمبل دغرا غره دے خدا غی ذات پہ منن نہ دے غی ذات نہ اللہ تعالی وہ بعین ہی لفظ ملائکہ اگے کم تی صرف لفظ پہ اعتبار رکھ ذات دا وہی فیمینن نہ دے ان ہی الا اسماء الذي دا مگر نمون دے سمیتم وا چ تاسو خود دے انتم تاسو وا باوکم یا پلاران استاسو ما انزل الله بها من سلطان نل نازل کڑے اللہ تعالی دے بان سدلی یتبعونا دے نفادو کئی الا ظننا مگر اٹکل وما طاول انفس او اغا خائشات دے نفس نے غواڑی ولقد جاءو اتا کی فراغلے دے من ربهم ده جانب ده رب ده دوين الهدى هدايت ام للإنسان ما تمنى اكنا ده انسان لپارا ما تمنى آغشه چه ده غواري الله تعالى فرمائي چه دا طول معاملات چه دي دا ستا پا تمنى و پا عرضوبانی ڈیپنڈ دي چه تب اخفل امیجنیشن کے نو حقائق باغی پس روانی چه تب اخفل گس کے نو حقائق و فیکس و ریالیٹیز با اغی پس روانی گی اللہ تا پوس گئی ام لیل انسان اکن دی دے انسان دا پارا ما تمنا ہر سو والا جائز دی چیزے سو ارزو کی ہی از ناٹ سبجیکٹ ٹو اینی باڈی نو ہی از سبجیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالی سم تھنگ ول بی پرمیسیبل اف دیٹ ہیز بین الاؤڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی وائل سم تھنگ ایلس ول بی پروہیبیٹڈ اف دیٹ ہیز بین ریسٹرکٹڈ بائی اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا کو ندا چھ تب اقبل آرزو و خواہش باندے ستیوری ڈیولپ کی نو حقائق باندے پسروانی ام للانسان ما تمنى فلله الاخره پس خاص دا الله اختیار کې دی الاخره رستنی دنیا والاولا ولم بنای دنیا وکم من ملک فی السماوات او ډیری فرشتې یعنی ټولې فرشتې پاسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا اس فائدہ نشی ورکول اپروچ دے چاہتا دے حصے اللہ من بعد میں ایادن اللہ مگر اللہ چی پرمیشن ورکی اللہ تعالی لی من یشاو آغا چاہتا چی دے ہوگواری ویرزا او آغا چاہتا چی دے اپروکی اپروچ ان اللذین لا یؤمنون بالآخرہ تاکی سرا کسان چی ایمان نساتی آخرت بانے لیو سمون الملائکہ اغش نمون کی دیا گنی فرشتی تسمیت الانسا پنا عمود خضبانی وما لهم دے مل علم خونشتر دویر پارا پا دے بانی اس پروف پر سر نشتا فرشتی خدی دی یا فیمنن دی اللہ تعالیٰ اس پروف تیر سر یتبعون الا الظن دوی نفالو کئی الا الظن مگر خپل گس یا خپل اٹکل وان الظن لا یغنی من الحق شیئا حتا کس سر اٹکل نشی کاؤنٹر کولے دا حقائقونا اس شی حقائق فیکٹس آر سیکرڈ انگریزی کیوں کوئی فیکٹس آر سیکرڈ یعنی فیکٹس تو خپل امیجنیشن بارے چینج کو لینا شی اس کے مثلا یو سڑے ستر کی پٹی کی سفلا خانہ دا وقت او وی چی داد شپی اس دولس بجی دی تولا تیارے دا اس دے حقیقت سر تعلق سے یعنی کدے دا تصور کی نو دا روز بدل شی دا بد شپی دولس بجی سی اللہ تعالی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تصورات سر حقائق نہ بدلی گی تصورات سر حقائق نہ بدلی گی ان الظن لا يغني من الحق شيئا تاکی سر تصور دانشی بدلوئے دا حق نئے شیف آرز غم من تولا عن ذکرنا اے پیغمبر تمخوارا دا آغا چانا چی چا مختاو کرے دے عن ذکرنا دا یازمونا ولم یرد الا الحیات الدنیا انے دے غختلے مگر جند دنیا فقط ذالک مبلغوں من العلم ذالک مبلغوں من العلم دغر دوی ٹوٹل نالج دے اللہ تعالیٰ فرمائی لے ٹوٹل نالج ہو دقا دے دے جس ہوئی عربی تو ہوئی کلو انائن یا ترشح بما فیہی انہ دیکھو گو یو سڑی کا خراب خبر اوکر یو سڑی کا خراب خبر اوکر نو بایت سے سڑے دا ہوئی چی بس دی مرگری اپروچم دقا دے نو بس دار اگر پارا یو دا سن لکا قلوب آنے جی سوک ورکا صحیح یعنی پزائر دے چی توم ریٹالی یہ کی ان نسیم دے ان نسیم دے توم ریٹالی نو دے بانے بتا مخت بارشی صحیح بس صرف داری مارس بوکا او بس دی مرگری خون دقا اپروچ دے نو صحیح ناغو بیاتین کی کہ دی مانا جیسا خود دو خارم خبر ہے اللہ تعالیٰ وی دل دو دیو علمی اپروچ دگا نجدا سوئی مو عرب وی کل انائن یا ترشح بما فیہی ہر لوخی نا تس لوخی وائی دا ہر لوخی وائی تا لوشی وائی لوشی چی دا ہر لوشی نا ام آغا شیر آتوئی کی چکم پکی پروچ یعنی دا خونا چی لوشی کتا چولی او بی عرب بی بات پائے شو دی دا خونا چی کی صحیح نہ عرب وہ کل انائن یا ترشح بما فیہ دا ہر لوشی نے آغا شیرا بئی چی کم پکی ہوئی صحیح شو نو سر چا لو کٹوں لگن خبر ڈکی نہ اگے تو سوچ دے برتا اس حدیث ہوئی صحیح شو دا سمرا ہو گیا خبر ہاں فارغ من تولا عن ذکرنا تمقوال ودا چانا چی چا مختا اکڑے دا ذکر زمونا ولم یرد الا الحیات الدنیا و نے دے را دکن مگر جن دنیا ذالک مبلغ من العلم دا دی علمی اپروچ ام دا عمر دے دا علمی اپروچ ام دا دی دی دنیا نوڑان دے سبر شی نوینی دا دنیا نوڑان دے برشی نوینی نو اصلا اللہ تعالیٰ فرمائی چی چا اپروچ ہی تر دغی پوری اچھا اللہ کا تاس تبا یو مثال بدل برکم وے یو سڑے جاہل غن دے ہاں نا اغا چیلنج کوئی داستا سو مولا سے چی دے دے دے ماسر مناظر ہوگی زما علم دے دینا دیر زیاد کے زما علم دے دینا دیر زیاد کے نو مولا تے چاہو گے نا اغا خدای دا اس مصیبت جاہل سڑے دے لے ونے سڑے دے وے رائے ونے چیسا ہوئے نو رائے وستا نو کیے نو دے وجہ دا علماء و پنیج بانے دا مناظرے یعنی دا بحث اصول دی دسو شے دا بحث کولو اصول دی دا اغوی وی چه کم سڑے دا تانا پا علمی ادراکی کم زور دی اغا سر بحث کول زان شرم اول دی اغا سر بحث کول زان شرم اول دی یعنی یو سڑے دا استاد لے اول عالم ویلو بیاو سر بحث ہوگا یو سر سو کا بیاو سر دا دی وجی دا یو عام سڑی دا پارا دا بحث ضرورت نیش دیگا تا خوش مفتی سا فتوہ ورکنا ہی حیث کو فالو دے او کاغری اس دن شروع کو نو بیاو مفتی لیو تایی چیرہ مرگریہ تچرتا بلخوالا سی صحیح شوا زستا پا مثلا نا پوئے گا اکنه مفتی وتا دلائل شروع کی امام بخاری دا خبر عادت خر دی په امام بخاری څخه یې پایت څخه یې په قران څخه یې اخو لی ونه دی وای دی خبر دین کړه د دیو جن امام بولی فرمت الله علیه فرمای وای ما ناقشت عالما الا غلبته ما چې کله عالم سړي سره بحث کړی دی نو زه کامیاب شوی او هغه ناکام شوی دی و ما ناقشنی جاهل الا غلبنی خو چې کله جاهل ما سره خبره شروع کړې نه هغه کامیاب شوی دی ناکام شوی ځکه جاهل سړی په خبره نه پوهېږي نو بس هغه ته خو به شکست منې چېرې بس مرګلی ستا دا خبره ټیک ده خو تا که مونږ معاف کړو صحیح شه قرآن کریم وایي دا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې کله جاهل سړي سره فیس ټو فیس نه هغه ته پای چې بای السلام علیکم دا ستا دا خبره ټیک ده جی صحیح شه جسٹ گو ہیڈ صحیح انہیں عالم سے رغبت ہوا ہے لیکن دا تاس چھے کم حدیث پیش کر دی حدیث متعلق امام تحاوی لی کری چھے دے کہ یہ راوی دے او اگر راوی معتزلی دے او معتزلی مبتدع وی دا مبتدع روایت دا قابل اعتماد نہ چھے فقی مسئلہ یا لیگل ایشو پا آگے وانے تب بیس کی صحیح انہیں عالم سے رغبت پوشی او یقینا دا مبتدع روایت خو نا قابل قبول دے ناک ان جنرل خصوصا پا لیگل ایشو کی پھر ممکن دا چھے دا اگر بیدات اگر بانے سے چینج کری پر اے حدیث کی لگر بیدات دو وجہ اگر حدیث کی سلفت چینج کرے صحیح اوزدا کو عالم سلے چاہے کوئی کی جتا ورطا کرے پن پوائنٹ کو چاہے وہ حاصل نکلے یا لوئے عالم دے خودے معتدلی نوچے معتدلی دے لگی فکر کی کوجوال دے نوچے فکر کی کوجوال دے نو ممکن دے چاہے غدر فکر دے کوجوال دے وجہ تو پیغمبر دے حدیث لفظ بدل کرے دے وجہ دا حدیث چاہے بل حدیث سر کنٹرڈکٹ دے نو ممکن دے بانے عمل لکو اگر بل حدیث خلو چاہے کہ دا کوتائی نشتا ہاں کہ دے مقابلہ کی بل حدیث نہیں دے امون دے قبول کرے اور دے مقابلہ کے بل کاؤنٹر حدیث تھا تو جے کاؤنٹر حدیث تھا التا نیریشن چین کے ٹول روایان چی دی اگر کی بیداتی نشتا ہے اگر کی بیداتی اگر کی فاسق نشتا ہے تو خود نیریشن چین کے دا یو راوی چی دے دا بیداتی دے تو جے دا بیداتی دے نو ممکن دے چی دے سو چینج کری پکی لہذا دا حدیث مونگ دا آگی دا وجہ رات نہ پہ عمل کو نو عالم سڑے پہ دے خبر آبانے پوشی اس جاہل تک دا وائے نا خلو معتدلی پہ جن نہ پہ بیدات کوئی گی نہ دے اصول حدیث دے قبول ہو دے اور رد آگے ورد معیار معلوم دے ناغتا خوب یادا وائی چھے مر گئی ہے تارا خبر ٹھیک ہے صحیح شو او تارا تارا دا غلار دیر خدا کم غلار بانی چھے روانی صرف انشاءاللہ دو زخت ہو رہا سکتا ہے ضرورہ سوا صحیح شو خود کدی مونگ معاف کوئی ذالک مبلغ من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله تاکہ سر ربستا اگر عالم دے اگر چاہ بالے چی گمراہ شوی دلار دا اللہ تعالیٰ نا وو آلو بی من احتدا حدہ اللہ تعالیٰ عالم دے پاچا بان چی تاید چاہ دایت مون لڑے وللہ ما فی السماوات اخاص دا اللہ دا پارا دیا چی چی اسمان مکرے آچی زما کرے لیجزی اللذین دا دید پارا یا حاقبت دار چی بدبو کہ اللہ تعالیٰ کسانو تا اصاو بما غملو چی اغوی بدی کرے دا اردی وجب دا بدلو کہ چی دینا کار عمل کرے دے ویجزی اللذین بدبو کہ آچال احسنو چی خیستا مالک کرے بالحسنا بہترین جزا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی بہترین اعمال چا کرو بہترین عمل والا سوکتی اڑو گناہ با کئی نا اللہ تعالیٰ نا انسان دے گناہ با کیوں کی خود دا غٹ گناہ نظان بچ ساتھی دا غٹ گناہ نا الذين يجتنبون داخل خلق غدي كي غي اوائد كي كبائر الاسم غد گناونا والفواحش اد بي حيائي كارونا فواحش ستاوي دا بي حيائي دا بي حيائي كارونا دیتاوی فواحش نو بس دیو خم مسلمان پہچان دارے چی شریعت کمشے تا کبیرہ گناہ وے لے آگے تا نزدی نوردی او زان بے حیاء کئینا نو دا بے خم مسلمان پاتے شد دا چی والا والا گناہ ہونا بھائی مونگا انسانان جو انسانی دنیا کی اسی گو سو پرشتہ کو ندہ کہ پرشتہ دا صحیح شو اب یا خصوصا کم سڑے چی نوٹس کی لیکن مثال پتور مولئی سے قاضی سے یا مفتی سے صحیح اس خلق خلق و ذہن کے دائی چیگنی دا فرشتہ شوی دا صحیح دا دا فرشتہ شوی رہا لہذا کاغم معمولی ہونے کا دیو کہ او یا سبحان اللہ فٹولا کمیونٹی کی اور قاضی سے پتر ایسے رکھا خسکو تتلیو یا لیکن خدا بندہ گانو لو پخرو سوری گم لگے دے پخرو سوری سنت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مبارک سارو دا غینم و عفیر عفیر دا آلا نصر خر حضور علیہ السلام بکر اکل آغبان سوری نہیں کولا صحیح شوا نوز بیا علاکہ مرگریہ اس دا قاضی سے دے کا مفتی سے دے کا مولئی سے دے صرف قاضی سے و مفتی سے و مولئی سے کو نہ دے دے انسان ہم دے دے انسانی خواہشات ہم لری دے انسانی ضروریات ہم لری دے خزم ہم لری دے لرم لری دے زوی ہم لری دے رور ہم لری دے خور ہم لری صحیح شو اپتا ہو بنیاد بارے دی دنیا کے جوان تیرے کلا کلا بات خطاؤں کی صحیح شو ممکن دا انٹینشنلی بھی یا ان انٹینشنلی بھی خو تر دا متعلق دا کی دل پر کیدا فرشتہ دا لہذا کر تے کہ چا متعلق یہ دل دا کی دل رکھتا چدا فرشتہ دا نو دا معمولی گناہ بہ تم دور غت کاری یا سبحان اللہ لگا کہ قیامت را گئے لیکن او کتا ہو چھ نا دا محترم شخص شخصیت تے متقی دے پرہیزگار دے عالم دے قران سنت فلا فلا خو تر دے انسان دے صحیح نکتے نہ خطا ہو جی صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث کہ اقیلو عن ذوی الہیئات عثراتہم اقیلو عن ذوی الہیئات عثراتہم چاله چې خدای یو مقام ورکړی دی د هغوی معمولی خطاګانې اګنور کوئ د هغوی معمولی خطاګانې ادروایز لیډرشپ دپاره به تاسو څوک میلاو شي ځکه یو پال انسان کې څه خطا خو بهوي کنه نو باید چې ته څه پرایارټیز بلکې څه ور لګې پرایارټیز بلکې چې ہاں د لیډرشپ دپاره دا سړی ځکه چې دی د ټولې کمیونټي مقابله کې نسبتا ښه سړی دی صحیح عالم سڑے دے پوئے سڑے دے فلاں فلاں فار ایگزامپل او کنا تو گورے اگا چیس کے چھوڑے گا دے قدم سنگ کے خود دا کار بھائی آپ رشتہ خونہ دے جب یہ امین ترجوی دے اقیلو عن زویل ہے آتے عثراتے ہیں پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے زویل ہے آتنا تا اگے عثرات او معمولی معمولی ٹکرے اگا اگنور کوئی بلکہ سو کوئی دا سے خبر نہ کرو دا پرن باتے ہوتا خبرو پر حضر ام دا خب دا تصور میں ذہن کرا رہے یو کتا تویجی بے سکرا غلے جو بے پرس بانے نوجوان لکھوے وے چھ زہ قاضی صاحب سره ډیر په عقیدت باندې ملاو شو صحیح او خو زه یو اجز سره يم صحیح وے قاضی صاحب نور خلق سره غاړې ور ملاو کې مالې تشلاس راک مالې تش ما د جمعې پر باندې خو دومره خلق ما سره ملاوي چې دما رو دام په ځین کې چې ما سره صوت ملاو شو او صوت نه ملاو شو یو او دغه خبره ما دارا چې هغه مرګره ما ته مې پته نشته چې صوت دې یا څنګه سره دې یا مالی حیثیت سره صحیح دا دا فیلنگ چې کوم دی او فیلنگ هغه هم شوی دی زاجه باندې معذرت پای خو ما ته خدا پته نه ده صحیح چې ما چا جوان الله سره کړه او هغه باندې خند دی منلی ایله هغه وختل چې ما سره غاړه ملاوي چې ما ته کوم ومنم دا څه کوم چې که پاتم نو یو مرګري سره پناست ناستا غاړه ور ملاو کوم صحیح او بیا چې ناشتا نه تاسو ته کوم چې بدلیا ته مل مراغله چې نو توسي او پرې زما دا معمول دی او کوی چې نزل تک اوسېګ نو زه ورته کوم ځای اوسېګ یو فلانی ځای کې نو بیا ورته ځم مرګ لري دا خپل جماعت ته راځل ته جماعت کې خما هون دی فلانی ډینګې سو سو سو او بیا ورته ځم مرګ لري تاسو جاب ماښته نو کوی چې جاب مشته بس دین وړاندې بیا ځنه زم بس دا دای باندې ستاپ شو صحیح او کوی چې نه جاب باندې نشته نو بیا ته تاسو کوم تاسو سکل مل یا سب ډیپلوما یا سر ترشته نو کوی چې اوښته نو زه ورته ځم بیا تاسو خبرو کوم چې بای دا سیو مرګ لري هغه جاب نشته دا سکل دی یا دا ډیپلوما ده خانہ صحیح شو کر برا سره پیسې نه ضرورت به می دا غیله وجه ټینشن بیره باندې صحیح نو دی وجه پیغمبر علیہ السلام وایي چې اقیلو عن ذوی الهیئات عثراتهم چې چاله دی یو ځل لیډرشپ مقام ورکړل چې ته وایي زموږ مشر پیغمبر علیہ السلام وایي دا معمولی خطاګانې اګنور کوا اکنی تا ته بم جون ګرانس ځکه تعالی په ځوان کې لیډر پکار دی کنه پکار دی نو کې لیډر لا پکار دی اته هغه په څه کې دلې چې اوه به خدا کار وکړه یا بڑا دې پلانې مولې شه صحیح نو پلانې مولې شه کوم فرښتنه نه ده صحیح میاد بھائی دو میاد بھائی تاتا بلانی ڈسکو سے ہوئے تو میاد پاس پاگا نا سارا کچھ ہوئی دیم خمد ہے پاری جوز بل مولی سے بلس نال پیغمبر علیہ السلام ہوئی تو پا پر اٹول جوان باڑی پا کنفیوزن کی کیسی تو سمرا خفر صفا پیغمبر علیہ السلام بیلی دا صحیح دے کنا اللہ تعالیٰ دے مون لدین بانے کوئی را کی دیا دیر آسان کار دے دیا جوان دیر پاسانا تھی دیجی ہاں البتا دیا خو مسلمان پہچان دارے چھے دا کبائر ہونا وغٹ گونا ہون نزان بچ ساتھی الذين يجتنبون كسان جزان بشرات كبائر الاسم دغت غناؤنونا والفوائشا حد بے حیائے دکار کارنونا الا اللمم ہاں مگر وارا وارا غناؤنا دینا کل سا دریج صحابہ و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے ویارے جی مونچی تاثر محفل کے ناسو استاد دلتا جنا سی دلتا نتاثر نا سو وائلیشن کی ذکر نے کی کہ میدان مشتر وائلیشن یوا نمبر دیم اس خود تر قرآن میں فل دے قرآن سے کل بیانی گی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے تمانینت او اطمینان او سکون دا اللہ طرف نہ نازلی مینٹل ٹرانکوالٹی اگر مسلمان تھا دا قرآن میں فل کی ہے دا حدیث میں فل کی حاصلی گی تا تو فل پھر کوئی کہ نہ پھر کوئی سړی فیل کوي په خپله صحیح خو څوک به لږ زیات فیل کوي څوک به لږ کم فیل کوي صحیح خو فیل کوي هر یو سړی چې لږ ایمان پکې هم وي نو هغه فیل کوي چې د قرآن د محفل کې ما ته یو پیس ملاوېږي یا یو ټرانکوالټي را ته ملاوېږي صحیح په چې اوس دلته نه بهر لاړ شي خو دا کیفیت هلته ته مینټین کولی نه شي دا در قسم کیفیت چې دی زیر شم مینټین کولی ته به څنګه مینټین کوې صحیح ځکه بهر خو ماحول بدل شو نو چې ماحول بدل شو نو صحابه به دا ډېره بده فیل کوله چې زمونږ دغه کیفیت چې دا پیغمبر سره په مجلس کې ناست یو دغه کیفیت زمونږ بهر ولې نه وي چینج راشي پکې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یره چې تاسو محفل کې چې یو ډایرکټ کانټیکټ یو الله تعالی سره خو چې تاسو محفل نه بهر لاړ شو کله کله مونږ سو وایلیشن هم وشي دې باندې مونږ ته ځان ډېر بد ښکاري چې دا منافقت دی که څه شی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې ګناهونه د انسان نه خامخا کېږي په عملي ژوند کې ٹھیک نه کی باید چې د بیسټ آف اس پاور هغه اوایب کی خصوصا کبیره گناهونه واړو واړو خطاګانې دا بل انسان نه خامخا کیږي دی وي استغفر الله او الله بس دا خطر نه شخدا ته را ته معاف کی او پیغمبر علیہ السلام ورته ک تاسو دا غواړی چې زمونه دی بالکل ډو ګنا نه کیږي نو ورته لو لم تذنبو فسوف یات الله بقوم یذنبون ثم یتوبون ک تاسو وای چې مونږ دی ګنا نه کیږي به خدای تاسو ختم کی یو بل قوم براولی چې غیب ګنا کوي خدای ته توبه وباسي خدای په دې خوشاله چې ګنا ده نه وشي الله تعالی ته توبه وباسا او به کدا مقصد چې انسان دی ګنا بالکل نه کړي امکان دی نه پاسبلټی دی نه نو پیغمبر علیہ السلام ورته بیا خدای تاسو پیدا کو نه سلیبه فرشتي اړړي موجوده یې ګنا مونانه کوي په ګنا کوي فرشتو ګنا نه کوي الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم لمم وي ولو ولو ګناونه تا ان ربك واسع المغفره تاكي سر ربنا واسع المغفره دي ډير واسي مغفرت مالك دي هو عالم بكم حال بتا الله تعالى وي يوشه نظام بچ ساته مونږ ورته ورځو کو خپل عموم میا میټو خپل عموم میا میټو خپل تعریف پخپلا خپل تعریف پخپلا وای مشک انست ها مشک انست کې خود به ګوید نه کې عطار به ګوید مشک انست د فریګرنس یا د خوشبو دا غي بیان ته ضرورت ده ها هغه خپل بیان بس دارته صحیح نو مشک انست کې خود به ګوید نه کې عطار به ګوید ته خسرې نو په خپل بخره کوئی دا خسرې ته صلاح کې خپل تعریف کې زیاده سم زیاده سے بزرګم داسه ولی زیاده سے بہادر ام داسه شجاع مونږ ته مونږ پته ده چې آو مونږ تستا بزرګي معلومه ده د پټاخې ډز نه تبیا دومی لمنډه وي صحیح شو یا ته دومره بہادر یې چې پټاخې ډز شي نو تبیا بہادر په خپل معلومیږي کنه معلومیږي خسرې په خپل معلومیږي متقی شړې پخپلا نہ اللہ تعالی خپل تعریفونه او پخپلا نو کوئی ولی او عالم بكم دا اللہ تعالی علم دتا سبحان دے دکل نہ دکل دی کوگر سے فلاقن مونگا یو سڑے لگیائی او غوی چ مونگا علاقہ کی بیا مونچ کلا یو خبرو کو بیا ان تک یی مخالفت نہ چھکولے صحیح کہ کم سڑے مخالفت کی دا بیا مونگا سر لاند کو پے بان اس آغا چاہتا خدا خبر ویری سو کی پی جننا صحیح شو او کو زما دا علاقہ دے زی پی جنم لے نظر تا مل گئی زه خو تا د نیکه د وخته پېژنم ستا د نیکانو حیثیت معلومه ده دا تا ستیس مکان باندې ډوکړې صحیح شو خبره نه شو کولی ته خپله معاشره کې هدلته وایي چې مونږ خبره وکړو څوک مخالفت نه شو کولی نو الله تعالی وایي چې تیسمار خان به ما ته ځان نه جوړې زه خو تا د هغه وخت نه پېژنم چې د آدم خټه مې جوړول او بیا مې هغه جوړول نو ما ته خو ستا نیچر او اوریجن معلوم دی هو عالم بكم دا الله تعالى علم دتا سبحانه اذن شاكم من الارض زكدي الله تعالى تاس پیدا کړي دزم کنا نو انوینټر تخپل انوینشن صحیح معلومی کی نہیں معلوم زور سره موجد کی وی اته کوم شی ایجاد کی نو داغه ټول پارټس او ډیفیکټس او کرایټیریا او مین داغه ایڈوانټیجز او فائدې او استعمال هر څه باندې کوئی کنه کوئی صحیح نہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھتا زما انوینشن ہے نہ ما تا بری کارو بانے صلی اللہ سوئے زخو لی دا آغا وقت نا پی جانا چھتا میں جارا جوڑو لیا صحیح نہ دا خود آدم علیہ السلام چھتا اوریجن دے پی جانا او دیم دا ہر انڈیویجول پا حوالا وہو آئیز انتم ادا اللہ تعالیٰ علم دے پار انڈیویجول بان لے پا آغا وقت نا ایز انتم چکل تاسوئے اجنتن فی بطون امہاتکم فیٹس دخپلو مین دو پخیٹو کی نو اللہ تعالیٰ وی چیز ہر انڈیویجول دا آغا وقت نا پی جنم چی میا بیوی یعنی سڑے او خضا یو زائی شو زائی گوڑ جوڑ شو زائی گوڑ ٹرانسفارم شو وینے تا وینے ٹرانسفارم شو ٹوٹے دا وقت تا اغا میں ٹرانسفارم کر سکیلیٹن تا اس دغا انسان چیزا پیدا کم اغا بیا ما تک پر تاریخ ہونا اللہ تعالی وی خدای هغه وخت نه پیژنه چې کله تر فیوټس سکل کې ته پروت وای ان تو مجلتن فی بطون امهاتکم چې کله وای تاسو فیټس په هیټو د مین دو خپل کې فلا تو زکو انفسکم خپل پاکي په خپل م بیانوا هو اعلم بمن اتقى الله تعالی عالم دې پاچا باندې چې چا تقوا اختیار کړی دا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظیم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلح لنا وتوانا على الوانا النهار فالله خير حافظ وارحم الراحمين زمون سفر د پاره مې دعا وکړه الله تعالی سفر بختور کی کریم خدای منتدا مواقع بیا بیا په ژوند کې راکې بار بار الله تعالی موږ خپل کور ته ټول بوزي الله تعالی هر مسلمان ته دا توفیق ورکړي چې بار بار دا الله تعالی په کور کې حاضرې کوي چا چې مخکې دا حاضرې کړې ده الله دې قبول کړي سوچ سکل به دا حاضرې کوي الله دې قبول کړي مستقبل کې چې بسو کړې الله تعالی دې قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق کړي بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه افرأيت الذي آياتا لدل دعاك استولى جد مخواري وآتا قليلا اوورك لكي دير لگا واكدا او اكدا مانا منع كي ديرا ورکل لگا کل او منا دیرا کل اعندهو علم الغیب آیاد خصد علم غیف و یرا دیلی دل کئی داغی واسط بانی ام لم ینبع او کندل خبرن دی ورکلی شوی بی ما فی صحف موسیٰ پاغ شیبانی چی پسیفو دا موسیٰ دی سلام کی دی و ابراهيم الذي وفى اصيف د ابراهيم عليه الصلاه والسلام اغه ابراهيم وفى چاغه پورا پورا ورکړه کړه و هم د عقیده او هم د عمل او پاره کیسو الله تزرو چنش بارول وازره یو بارون کې لفظ وزر اخرى بوج او بار د بلچا ایسو د بلچا بوج پزان نشي اغسته وعلی صلی انسان پاغی صحیفو کی داو چنشتا انسان لپارا الا ما سغا مگر اغا کوشش چی دکم کرده اللی صلی الانسان الا ما سغا دے انسان حق نده مگر اغا شی چی دکم کرده نده دے تعلق تے عقیدے سرا دے تعلق تے عقیدے سرا چی ایمان و عقیدہ دا بلچا دا حسیو انسان لفائدہ نورتی حتا کده پیغمبر پلا روزی نه اومه له فائدہ نور کې سو پر چې خپل مؤمن نه هر چې مسله د ایثار ثواب ده چې مسلمان مړی ته عمل صالح بقل شي نو دا حدیثو کې ثابت ده ایثار ثواب لکه دو خیرات دو کده ما پلا ته خدای رضی ثواب ورسه دو رکعات نفل دو کده ته ایثار ثواب نو دې باندې سو دا اعتراض نشي کوله چې انت آیت ته چلے تله انسانې ما سعى زکه د آیت هغه تشریق قابل قبول لا چې د پیغمبر علی السلام احادیث سره داغه کنټرډکشن دی هلته پیغمبر علی السلام په شلګونو احادیث موجود دي صحیح چې کله ژوندې مسلمان مړ مسلمان ته دعا کوي نو دې کې ورله خیر د بخنه ورته ملایږي ژوندې مسلمان مړ مسلمان د خیر لپاره دو آیتونه تلاوت کوي دې باندې ورته خیر ملایږي ژوندې مسلمان مړ مسلمان د ثواب لپاره 2 روپۍ خیرات کوي دې باندې ورته خیر ملایږي وان لصایو ادا چ کوشش دد سو فیرا قریب دی لی دیوشی ثم جزاو بیا باور کور شدتا الجزا الاوفا مکمل بدلا وان الى ربک المنتها خبر دادا چه رب ستا تال منتها انتها د ټولو امور دا یعنی نتیجه ټولا د الله تعالی پر لاس کې دا یا معنا دا چې ټول امور بلا عاقبت الله تعالی ته ریټن وعن له ودع الله تعالى واضحك دعا الله تعالى لشده خوشالول کوي او ابقا اجلول کوي نو چې سو خوشال دي چا خوشاله کړی الله او چې سو جړی دي چا جړول دي الله وعن له ودع الله تعالى واماتا دمرول کوي او احیا ژوند کول کوي وعن له ودع الله تعالى خلق الزوجين پیدا کړی دي جوړا الذکر نارینا والانسا وزنانا من نطفه دنطفینا اذا تمنا چکل دا اڑول شی پر رحم کے وعن قلی ادا چی دی اللہ تعالی بانی دی انشت الاخرى دوبارہ را پاسول یعنی پاس بعد الموت وانه ودا الله تعالى واغنى دي مال دار ولقي واقنا قناعت وركي اقنا بمعنى د قناعت دي ندا الله تعالى مال دار ولقي هو اصل مالداري مالداري د زلدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چلے سل غنا بالذهب والفضه مالداری پسرو زر او پسپینو زر نه دا ولکن الغنا غنا النفس اصل مالداری د زلم مالداری دا نو یو سړی د ډیرو سرو سپینو مالکی او چې زړی مالدار نه مستګي وږي وي سترګي او یو سړی د شمار تو پیسې ور سره په الله ول سترګي ملي ورکړي او دوی معنا دا اقنا دا چې وانه دا الله تعالی اغنا مالدار ول کوي او اقنا افقي ول کوي وانه دا الله تعالی او رب الشعرا دې مالک دې الشعرا شعرا دې یو ستوري نوم دې چې کافرانو به د هغه عبادت کوله ته به سجدي کوله نو الله تعالی دا هغه ستوري مالک دې لہذا مملوک ته سجدي نه کیږي اصل مالک ته سجدي کیږي وانه ودا الله تعالى اهلك هلاك ريدي غادن الاولى لمبني غاد وسمودا اهلاك ريدي سمود فما ابقان باقين دي بريخودي وقوم نوح او هلاك ريدي قوم نوح من قبل مخير دينا انهم دا قوم نوح كانوا هم اظلما ودو ظالمان واتغا ودو سركشا والموتفكتا او الله تعالى هلاك ريدي الموتفكتا اغا اول شوی نسکور شوی تاس نسکور ول نسکور شوی کلی د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام والموتفکتا اڑول شوی کلی نسکور شوی کلی احوا اللہ تعالی غرز ولی دا فغشاها پٹکڑے دے دغا کلو لا ما اغلو عذاب غشا چے پٹکڑے ودا فد ای آلائے ربکا فپکم یو دنیمت نزربستا بانے تتمارا تاسو شکوئی هذا نذير دا پیغمبر نذير يرون کے دے من النذر الاولى دا قبیلی دوڑان دے يرون کو پیغمبران و سخا یعنی دے سناشنا او یونیک شین دے دا نوڑان دے بلا پیغمبران ناغلی عزفت العازفة قریب راغل دیا قریبی آفت لیس لها من دون اللہ کاشفا نشت دیا غیر پارا بغیر دا اللہ تعالیٰ نا کاشفا بربند انکے کارک انکے آغا آفت بسوخ کارک اللہ تعالیٰ افمن هذا الحديث آیا دی خبر پور تعجبونا تاسو تعجب کوئی و تضحکونا امسخری کوئی و لا تبکونا آجزی و جڑان کوئی اللہ تعالیٰ تا و انتم سامدونا اخالدان جتاس و غافلان یہ فسجدو للہ سجدیو کئی اللہ تعالیٰ تا و عبدو اپندگیو کئی دا اللہ تعالیٰ نخلاص دا سورت ابتدا کی دا ذکر دے چی دا پیغمبر چی سوئی دا دا وحی بنیاد بانے وئی چی جبریل امین و تروری بیا رد شرک دے بیا دا ذکر دے چی اصل پاک باز آغا دے چی دا خدای نظر کی پاک باز وی پلا وینا بانے سوک پاک باز نشی ثابتے دے بیا بیان دا حقائقو دے چی آواز قرآن کے نا ثابتہ کتابونو کیوں ذکرو او پاخر کی وارننگ دے چه قیامت والا مصیبت دیر رانی دے شوے دے خطاسو دے قرآن پورے مسخرے کوئی یا قیامت والا عقیدے پورے مسخرے کوئی